Na bila shaka katika kuliendea hili la da'wa, bila shaka katika kuliendea hili la da'wa kulingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ziko sifat ambazo ni wajibu kwa yule ambaye atataka kulingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala ajipambe nazo, ili zimsaidie yeye kuenda katika kufaulu katika da'wa yake. Zimsaidie hizo sifat apambike nazo, ili yeye awe katika waliokubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kama ambavyo ni wajibu juu yake ajifunze misingi ya da'wa. Misingi ya da'wa, da'wa ina misingi yake. Ajifunze asalidi da'wa, da'wa ina asalidi, njia zake na taratibu zake, kaifia, namna ya kulingania, ili aweze kuwavuta watu na kuwaingiza watu katika da'wa hii al-mubaraka, na ili aepukane na suala la yeye kuwa ni sababu ya kuwakimbiza watu katika da'wa hii. Ziko hizo sifa. Da'i ila Allah ni lazima ajipambe nazo na asifike nazo, na singeni wala si muhdatha kwamba zimezuliwa, mumbathaka min alkitabi wa sunna, zimetoholewa kutoka katika kitabu, kadhalika kutoka katika mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Mtume alikuwa ana taalifu, Mtume alikuwa anachunga alayhi salatu wassalam. Aidha akamwambia huyu maneno ambayo hatumwambia mwingine, akamwambia huyu uslubu ambao hamwambii kwa uslubu huo mwingine. Watu maduati watunge haya, mtu asijiendee katika da'wa kiboloa boloa. Matokeo yake akawa madhara yake ni makubwa kuliko maslahi yake, akaharibu da'wa, akawa ni mujrimun fi haqi da'wa. Lazima haya somwe awwala. Nyinyi mnakumbuka Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja yule bedui, fabala fi taifati almasjid, akakojoa katika kipembe cha msikiti, wakainuka masahaba na kumzogoma wakimwambia maneno makali, mkujoa msikitini kwenye nyumba ya ibada, kwani hajaona alhadaba walfayafi, hajaona sahara, jambo lote hili ya kujoa hapa? Lakini Rasul alayhi salatu wassalam kwanza alituambia msisababishe akaukata mkojo wake, la tuzmiruhu, msiwe sababu yeye kukatisha, mwacheni amalize, mwacheni amalize msikitini. Naam, mwacheni amalize. Kisha wale wale akawaambia, tafuteni dhanuba mimma, ndoo ya maji kaimwageni pale alipokujua. Kisha akamwisi akamfundisha adabu za msikitini, kwamba hii misikiti ni nyumba ya Allah, ni kwa ajili ya sala na kulidhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. haifai kufanya mambo kama haya ya kuweka najisi mahala huu. Maneno mazuri kabisa, hakumpokea, hakumpiga, kwa sababu huyo haelewi, huyo ni jahili, ataka kujuzwa. Kwa uslubu wa kuongea naye si uslubu na si uslubu wa kuongea na alim anayejua. Ndio maana akaomba dua, Allahumma arhamni wa Muhammada wala tarham ma'ana ahada, ewe Allah nirehemu mimi na Muhammad tu, wala usirehemu pamoja nasi mwenginewe. Tunakamwambia laqad hajjarta wasi'a, mbona una kibana kilichokuwa kipana. Rahma ya Allah si kwangu mimi tu na wewe, rahma za Allah ni pana, rehma za Allah ziko mpaka kwa makafiri, achilia mbali hawa ambao wamekutaka kukuzogoma kipindi na kilihaja. Hajjarta wasi'a, lakini mtume huyu huyu anasema maneno makali kumwambia Muadh, afattarun anta ya Muadh, afattarun anta ya Muadh, halla qara'ta bil layli idha yaghsha bil duha wal layli idha saja. Wa sasa uwe sitina Muadh, uwasitinishe watu na mola wao au watu na dini yao. Muadh, watakakuwa fatali. Kwa nini usingiwaswalisha kwa duha au washamsi wa duhaha? Huyo huyo ndiye anamwambia Usama bin Zaid, kaifa bila ilaha illa Allah idha ja'atka yawm al-qiyama. Usama, sayjibu vipi la ilaha illa Allah itakapokujia siku ya kiyama? Umemuua mtu Usama na anasema la ilaha illa Allah. Anasema la ilaha illa Allah, alikuwa anaona panga tayari limeshalichomoza, kwa hiyo amezungumza yale kukilia upanga. Umepasua moyo wake. Kaka Usama akasema maneno kama nilitamani lau ningelikuwa kafiri muda ule, bado ningelikuwa bado sijasilimu. Kila akikutana na mimi Rasuli alayhi salatu wassalam, kaifa li la ilaha illa Allah idha ja'aka yawm al-qiyamah. Kwa hiyo da'i ila Allah, kujifunza sifa za da'i zimsaidie katika da'wa, kadhalika ziwe ni sababu ya yeye kukubaliwa amali yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni jambo la wajibu ambalo hali yekukani kwa kila atakayesimama kuvaa vazi hili la da'wati ila Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hizo al-ikhlas, da'i anatakiwa awe mukhlisa, ana ikhlasi katika kazi anayoisimamia ya da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana ya liwe lengo lake kwanza katika kusoma ni kuondoa ujinga katika nafsi yake, na muabudu mola wake ala basira. Kadhalika liwe lengo lake katika kulingania kuwaokoa waja wa Allah na kuwapendelea heri ile anayoipenda katika nafsi yake. Hii ni sifa kuu ya kwanza, ikhlasu niyya, kuitakasa nia, kwamba umevaa vazi la dawa ili uweje, wataka nini, wataka nini, kwa nini unatoa khutba, wataka nini, kwa nini unafanya durus katika msikiti, lengo lako ni nini? Je, lengo lako ni Allah au lengo lako hubbun min hububi dunya, yani upate hadhi miongoni mwa mafungu ya kilimwengu, arab katika arabu za kilimwengu, ima iwe lijaha watakajaha, au na wewe wataka usikike na kwamba wewe upo, au nataka kuzielekeza nusu za watu kwako. Nini hususan lengo lako? Je, wamtaka Allah wa dara al-akhirah, au wewe uwe katika wale waliosema Allah minkum man yuridu ad-dunya? Kwa hiyo safisha nia na azma yako fi sabili da'wati ila Allah, kwamba lengo langu ni Allah, lengo langu ni sababu ya kuwatoa watu min adh-dhulumati ila an-nur, kuwatoa watu min al-bid'ah wash-shirkiyat ila at-tawhid was-sunnah, kuwatoa watu min al-khuza'balat, kuwapeleka katika nuru tauhid, kuwatoa watu min al-manahij al-munharifa, kuwatoa katika manhaj mbovu, manhaj za ikhwani, manhaj za khawarij, manhaj za dalalat kwa sampuli zake, ila al-manhaj ar-rabbani, kuwapeleka kwenye manhaj ar-rabbani, manhaj ya dini ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Huo ni msingi mkubwa ambao tutauweka mbele ya macho yetu, sio kutaka kusifika, sio kutaka kuleta balbala katika sufufi almuslimin umuman wa sufufi salafiyin bilkhusus. Usiwe sababu ya furqa baina almuslimin, itatuhumiwa nia yako kama hukuwa na nia hasana, kwa sababu ya tasarufat ambazo zatoka kwako, tasarufati man la yaqil, ni tasarufati za asielewa mambo wala asifahamu. Ikhlas, ikhlasu niyya, na hii ni wajibu kwa kila mmoja wetu. Kwa katika njia ya da'wa, da'i lazima aitakase nia yake, ajione yeye si lolote si chochote. Nani yeye mbele ya da'wa hii? Man anta amama ahli da'wa? Man anta? Wewe umeikuta hii? Hii da'wa umeikuta kipindi watu wanapambana baada ya tawfiki Allah, wewe kipindi hicho kunta munharifa, kunta bala mudilla. Ulikuwa ikhwani, ulikuwa sufi. Kwa hiyo dawa haikuhitajii wewe, bali wewe ni ambao unahitaji da'wa. Kwa hiyo fahamu makadirio ya nafsi yako, na uwe munsif, kuwa mukhlis. Wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu din. Hizi aya tunazisoma katika tauhid, kuwasomea wanafunzi. Ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu din, kwa dalilu ala al-ikhlas. Hawakuamrishwa isipokuwa waabudu Allah, hali ya kumtakasia Allah matendo yao na amali. Kwa hiyo mtakasia Allah matendo yako na amali zako katika da'wa, kama ambavyo mtakasia Allah matendo yako ya ibada yote. Inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah, fi hadhihi dalil bi ikhlas. وبذلك أمرت نجوم ومسيك وإخلاص مني من أمر شديوه قل الله أعبد مخلصا له دين فاعبدوا ما شئتم من دون من يجريز قطع الآيات ويداعي كذلك يي أن أقوى ما هتجيه قوة زيد كبتنشة التمسيج ودعواياك على هين إخلاص كذلك حديث سورة مرنيه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى كلا مطوى طريق وفموجب وليد أعماله عامل نبيلية نيايات ثمن الشهرة حتى فتى شهرة نيايات ثمن أولكاني حتى أولكانا نيايات طبع أسكيلكاني وتوى تمسكية نيايات كوى الله سبحانه وتعالى الله تمتقبل إنما يتقبل الله من المتقين kita sisi ginevyo Allah hupokea na hukubali kutoka kwa wachaji peke yake wale waliomtakasia dini wakamtakasia amali na hatari kwa yule dai ambaye anasimama lengo la kusi hili lengo la kusi hili na haya ambayo yanaonekana katika tasarufati watu wanahukumu dhahir watu wanahukumu dhahir kwa tasarufati zako ni dalili juu ya yale ambayo yameshikamana katika moyo wako kwa sababu kullu ina'in billadhi fihi yanbahu chombo hutoa kilichomo ndani yake chombo birika yenye maziwa haitotoa kahawa chenye maziwa itatoa maziwa kwa maana yenye uzuri itatoa mazuri yenye mabaya itatoa mabaya na machungu kwa hiyo dai awe na hadhari awe na hadhari katika kujipamba na sifa ambazo hukiuka ikhlas katika njia yake ya kufanya da'wa kwa sababu makemeo yaliyokuja kwa wale ambao watajifunza ili wakawa na malengo yao na madhumuni yao mengine yasiyokuwa madhumuni haya matukufu basi yamekuja makemeo makali kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam الحديث الذي يحتاج ابو عبد الله ابن ماجه رحمه الله تعالى ما قيسه على علامه شيخنا الامام حسن في الايام مقتدي ديار الشام بل عالم ديار الاسلام شيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله تعالى عليه كما رسم النبي عليه الصلاه والسلام من تعلم العلم ليباهي به العلماء او يماري به السفهاء او يصرف به وجوه الناس اليه ادخله الله جهنم مليما كانوا مكاني قوالا ما وتكون ملهم ونمضمون ياو نجين كتك دعوة لكن حاقوا الإخلاص كتك دعوة يومي yeyote atakayejifunza ilmu kwenda kusoma mahala kupoteza miaka yake hapo na miezi yake lakini hakuwa na ikhlas kama ilivyo wengi katika shabab alladhina lam tuqallam afsaruhum fil ilm wakawa wanasoma ilmu lakini dhamira zao chafu kama hizi ambazo anazisimulia Rasuli alayhi salatu wasalam na kuzitaja atakayejifunza ilmu lengo lake likawa ni liyubahi bihi ulama ili apambane na ulama apambane na wanawazuoni ajifaharishe pia na yeye mbele yao kwa mimi pia naifanya hifadhi sio kwamba kapoteka nayo fulani tu. Mtu anaijua hifadhi. Fani gani? Fani ya balaa. Ah, balaa mtu nimesoma. Sasa sio nacho kwa vijana. Si balaa tu, na nguzo zake nazijua. Najua kuna mushabahu, najua kama kuna mushabahu bihi, najua kama kuna wajibu shabahi, najua kama kuna adatu tashbihi. Maana somesha vijana alaita jahili sambamba na shekhe au alim au dai, kwamba ionekane na yeye pia yumo katika ambao wamo na yeye yumo. Soma gani? Soma la mashairi aruf. Aruf nasomesha. Soma la alqawafi. Soma la mizani na zina. Mimi nalijua na nasomesha kwa vijana. Na fulani mbona amekosea kwenye beti fulani? Talib ilm saghir, talib ilm saghir يتكلم بمثل هذه الصراحات لملا كريم بيباهي به العلماء وهو هو صام لله أما صام أنا يأي أمير كتك ولي أقوام أنا يأي يوم مثيل إلى ما يتمسيح في شبه صويا حان مكوب يقفان بس تتوى سدولي kutuwa kidole, kashindo kutuwa kito kutuwa kidole. Haya huangusha, haya hukumosha. Au akawa anajifunza ilmu, lengo lake yumari bihi sufaha, ajadiliane na watu wajinga. Utanikoma, wale nikasoma alafu yarudi. Lengo lake fanye mjadala. Mabishano mara kutoa hii mara kutoa hadithi hii, aya inaendana na nasaba haiendani, katoa hadithi inaendana haiendani, katoa aambiwa kama ana lukuki ya hadithi katika kichwa chake. Mumara au ili awaoneshe wapumbavu, na watu wapumbavu wanasifia sababu ni wapumbavu, anasifu sababu mpumbavu. Ahula inshallah kila huyu bwana kijana anasoma, kijana anafanni, wewe safi ahmak. Kwa kuwa tuna kusema yumari bihi sufaha wa anta minhum, wa ila kwa ambao ni ukala wana akili wanafahamu kama huyu analeta maji kajahna tu. Au lengo lake likawa ni kutaka kuzikengeusha nyuso za watu zimtazame na yeye, kwa kuwa nyuso za watu ziko kwa fulani, ziko kwa mashaka fulani, sana hupenda kumsikia shaka fulani, sana hupenda kadha kadha, na yeye naye akataka apate nisili aliyopata fulani. Hii ni riziki ya Allah. Allah hugawa riziki yake, wa aliyepewa mafungu matatu yatabaki ni matatu, aliyetoa mafungu manne atabaki kuwa ni manne, mwenye matatu akanania apate manne hatafika na atapasuka, na anataka kung'ang'ana na kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, hilo haliwi. Kikubwa la hasad wala kadha, was'alullaha min fadli لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. مؤمني الله واثق في فضيله ذاك في ثمان لا يحصل يلي ما الله كان فضلش بعض يله يو يا بعض نجينه هيو ني رزقي رزقي في بكي yake chakula رزقي pia ni ilmu. Rizki kadhalik kabuli katika da'wa, kabuli kwamba da'wa yako ina kabuli, mihadhara yako ina kabuli, durus zako zinakabuli. Yote hii ni riziki kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na humruzuku amtakaye Allah subhanahu wa ta'ala. Inaweza kawa wewe si katika wale aliowataka Allah kwa ruzuku riziki hiyo kubwa. Kwa hiyo haya lazima tuyafahamu na tuyaelewe, na sifa njema ambayo dai atakiwa atufike nayo ikhlas. Kwani lillah, ikhlas yako itakuinua. Kwani nyinyi hamjasoma ile hadithi, man tawadaa lillahi rafa'ahu Allah, atakayenyenyekea kwa ajili ya Allah ndiye atakayeinuliwa, na yule ambaye atataka kujiinua ndiye atakayetwezwa, ndiye atakayetwezwa. Yaani ukijikweza utatezwa, na ukijitweza utakwezwa. Kuwa tawadhu, jihesabu kama wewe lasta li shay, jiweke hivyo kwamba wewe huna kitu na mwenzako ni afdalu minka. Jiweke hivyo kwamba huyu afdalu minni bikathiri. Alafu Allah atakuweka mahala pako, na katika hadith aliyopokea Imamu Muslim kutoka kwa Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, katika aliyokuwemo katika hadithi hiyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam anawataja watu wale ambao msingi wa ikhlas uliwakaa pembeni, ya imma katika ilmu zao, ya imma katika da'wa zao na likanisi zao, walikuwa na maslaba yao mengine na madhumuni na malengo mengine yasiyokuwa sawa. Katika watakaoletwa siku ya kiyama kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa rajulun ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an, ni yule ambaye alijifunza Qur'an na yeye akaifunza kwa watu, maanake kasoma dini, kasoma Qur'ani na ilmu za Qur'ani. Sababu Qur'an ndio asli ya ilmu zote. Kwa hiyo kasoma ilmu akawa anawafunza wenzake, fautiya bihi, akaletwa mtu huyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fa'arafahu ni'ama, Allah akamuonesha zile neema zake, akimkirisha akili. Unaiona mke wangu hii neema ilikupa, ndio, na hii si kutoka kwangu, ndio. Fa'arafaha, akaikiri neema ya Allah kwamba kweli yatoka kwako Allah, neema ya ilmu, neema ya kusoma Qur'an, kuwafundisha watu na kuwafunza, hii yote ni neema kutoka kwako. Mola wake akamuuliza, famaamilta fiha, umeitumiaje neema hii mja wangu niliyokupa? Nilikupa ilmu, nilikupa ufahamu wa manhaji sawasawa, almanhaji salafi, nilikupa ilmu ya tauhid kutoka katika ushirikina, ukakupa ilmu ya sunna, ukafahamu hadithi na matendo ya mtume wako sallallahu alaihi wasallam, nikakuepusha na mambo ya kibid'a. Neema hii ni nini umeitumia? Qala, akasema, ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu, nilijifunza mola wangu hii ilmu, na mimi nikaifunza, nikaisoma Qur'ani kwa ajili yako. Allah atamwambia, kadhabta, umeongopa, umedanganya. Walakinnaka ta'allamta al-ilma liyuqala 'alim, wewe ulikwenda kusoma ili uambiwe unijilisha elimu. Ukaona kwamba kipindi fulani bidhaa yako ilikuwa imekwisha, huna cha kuwauzia watu, kwa hiyo wewe uko sawa na fulani na fulani na fulani, ukaenda kwengine ili kaongeze bidhaa, uambiwe fulani kamzidi fulani. Umeyafanya haya uambiwe wewe umesoma, umesoma Qur'an ili uambiwe wewe ni qari, msomi mzuri wa Qur'an. Umehifadhi mutuni ili uambiwe wewe ni hafidh aliyehifadhi mutuni za tauhid. Lengo lako lilikuwa ni hilo? Halikuwa lengo lako ni kujikurudisha kufanya haya lillahi rabbil alamin, bali lengo lako lilikuwa ni jaha, ni hadhi, upewe manzila, upewe nafasi, watu wakukiri. Lengo lako lilikuwa hilo. Na unasoma Qur'ani uambiwe ni qari faqad qila, hayo yote malengo yako yalishapatikana, ulishaambiwa hayo. Mbona kwa hiyo wale ndio wakulipe? Wala hili ambalo lina ushirikina ndani yake Allah halikubali. Hadithi ya Sahihi Muslim, katika Sahihi Muslim hadithi ya Abu Huraira, ana aghna ash-shurakai 'an ash-shirk man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirka. Mimi ni mkwasi mno katika wale wasiohitajia ushirika, basi mimi ni mkwasi wao. Atakayetenda amali ya kiibada yoyote akamshirikisha katika ibada hiyo pamoja nami mwingine asiye kuamini, nitamwacha huyo na ushirikina wake. Kwa hiyo ulisoma uambiwe alim, ulishambiwa ama hatakabali amali hii, hata kama ulifundisha asinin atiwali, miaka mirefu mingi, lakini umefanya li ghairi llah, sababu makusudio yako hayakuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, hutakuwa na malipo mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa katika sifa ambazo da'i ajipambe nazo katika da'wa yake, msingi mkuu wa ikhlas kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala matendo yake. Nitangulia kusema tasarufati za mtu anazofanya ni dalili ya yale yaliyomo katika nafsi yake. Kwa hiyo hao kikubwa kwamba watafeli kwa kukhalifu njia ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu njia yake katika dawa ni ikhlas, ikhlasu niyya, kuwataka kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala niyya. Lengo lake kuwatoa watu na dhulumati, kuwapeleka watu ila nuru, kuwatoa watu katika bid'a, kuwapeleka katika sunna na kuwahurumia watu. Anawahurumia watu, yaani sisi tunatakiwa masalafi tunawahurumia makufari, tuwataka wale makufari wanaoabudia as-salib wawe ni masalafi. Wale wanaoabudia as-salib salaba wawe masalafi. Kadhalika abadatul baqara wanaoabudu ng'ombe mabaliani, tuwataka wawe masalafi, na tunatakiwa tuwahurumie kuwatoa kule. Huu ndio msingi wa dawa. Mathali wa mathalukum kama thali rajulin awqada nara faja'ala aljanabib walfarash yaqa'na fiha wa huwa yadhukuhunna wa ana akhidhun bihujjatikum wa antum tatafallatuna min yadi. Alhadith. Mfano wangu Muhammad na mfano wenu nyinyi umma ni sawa na mtu aliyewasha moto kwenye pori. Ukiwasha moto shamba porini, watakaokuja ni vipepeo vinatumbukia katika ule moto. Yule aliyewasha moto anauzuia, lakini vipepeo wanampenya kwenye mikono, wanatumbukia katika moto yake. Na mimi Muhammad najitahidi niwashike sehemu ambazo nyinyi huwa mnakaza vibwebwe. Wana akhudhu bihujjatikum, sehemu hii unaofunga kibwebwe chako Mtume anakukamata usiingie, lakini nyinyi mnaniporoshoka na mnaturukia katika moto. Huu ndio mfano wa salafi, anatakiwa awatazame watu kwa jicho hili, na lengo lake katika da'wa yake liwe ni hili,